İhtar. Şu 33 pencereli olan 33. mektup, imanı olmayanı inşallah imana getirir. İmanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. İmanı kavi ve taklidi olanın imanını tahkiki yapar. İmanı tahkiki olanın imanını genişlettirir. İmanı geniş olana bütün kemalat-ı hakikiyenin medarı ve esası olan marifetullah'ta terakkiyat verir, daha nurani, daha parlak manzaraları açar. İşte bunun için bir pencere bana kafi geldi, yeter diyemezsin. Çünkü senin aklına kanaat geldi, hissesini aldıysa kalbin de hissesini ister, ruhun da hissesini ister. Hatta hayal de o nurdan hissesini isteyecek. Binaenaleyh her bir pencerenin ayrı ayrı faydeleri vardır. Miraç Risalesinde asıl muhatap mümin idi. Mülhit ikinci derecede istima makamındaydı. Şu risalede ise muhatap münkirdir. İstima makamlarında mümindir. Bunu düşünüp öylece bakmalı. Fakat maalesef mühim bir sebebe binaen şu mektup gayet süratle yazıldığından ve hatta müsvedde halinde kaldığından elbette bana ait olan tarz-ı ifadede müşevveşiyet ve kusurlar olacaktır. Nazara müsamaha ile bakmalarını ve ellerinden gelirse ıslahlarını ve mağfiret ile bana dua eylemelerini ihvanlarından isterim. Vesselamu ala menittebe'al huda vel melamu ala menittebe'al heva. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Lemaat. Min beyni hilalis savmi ve hilalil id. Çekirdekler çiçekleri. Risale-i Nur şakirtlerine küçük bir mesnevi ve imani bir divandır. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Tembih. Bu Lemaat namındaki eserin sair divanlar gibi bir tarzda bir iki mevzu ile gitmediğinin sebebi, eski eserlerinden Hakikat Çekirdekleri namındaki kısacık vecizeleri bir derece izah etmek için hem nesir tarzında yazılmış hem de sair divanlar gibi hayalata, mizansız hissiyata girilmemiş olmasıdır. Baştan aşağıya mantık ile hakaik-i Kur'aniye ve imaniye olarak, yanında bulunan birader zadesi gibi bazı talebelerine bir ders-i ilmidir. Belki bir ders-i imani ve Kur'anidir. Üstadımızın baştaki ifadesinde dediği gibi, biz de anlamışızdır ki, nazma ve şiire hiç meyli ve onlarla iştigali de yoktur. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ sırrının bir numunesini gösteriyor. Bu eser, birçok meşagil ve Darul Hikmet'teki vazife içinde 20 gün Ramazan'da günde 2 veya 2,5 saat çalışmak suretiyle manzum gibi yazılmıştır. Bu kadar kısa zamanda ve manzum bir sayfe, 10 sayfa kadar müşkül olduğu cihetle, birden dikkatsiz, tashihsiz böyle söylenmiş, tab edilmiştir. Bizce Risale-i Nur hesabına bir harikadır. Hiçbir nazımlı divan, bunun gibi tekellüfsüz, nesren okunabilir, görülmüyor. İnşallah bu eser bir zaman Risale-i Nur şakirtlerine bir nevi mesnevi olacak. Hem bu eser, kendisinden 10 sene sonra çıkan ve 23 senede tamamlanan Risale-i Nur'un mühim eczalarına bir işaret-i gaybiye nevinden müjdeli bir fihrist hükmündedir. Risale-i Nur şakirtlerinden Sungur, Mehmet Feyzi, Hüsrev. İhtar. El-mer'u aduvun lima cehile kaidesiyle, ben dahi nazım ve kafiyeyi bilmediğimden ona kıymet vermezdim. Safiyeyi kafiyeye feda etmek tarzında hakikatin suretini nazmın keyfine göre tayir etmek hiç istemezdim. Şu kafiyesiz, nazımsız kitapta en âli hakikatlere en müşevveş bir libas giydirdim. Evvela daha iyisini bilmezdim. Yalnız manayı düşünüyordum. Saniyen, cesedi libasa göre yontmakla rendeleyen şu araya tenkidimi göstermek istedim. Salisen, Ramazan'da kalp ile beraber nefsi dahi hakikatlerle meşgul etmek için böyle çocukça bir üslup ihtiyar edildi. Fakat ey kari, ben hata ettim, itiraf ederim. Sakın sen hata etme. Yırtık üsluba bakıp o âli hakikatlere karşı dikkatsizlik ile hürmetsizlik etme. İfade-i meram. Ey kari, peşinen bunu itiraf ederim ki san'at-ı hat ve nazımda istidadımdan çok müştekiyim. Hatta şimdi ismimi de düzgün yazamıyorum. Nazım, vezin ise ömrümde bir fıkra yapamamıştım. Birdenbire zihnime, nazma mısırrane bir arzu geldi. Sahabelerin gazevatına dair Kürtçe, Kavli Nevalase-i Seban namında bir destan vardı. Onun ilahi tarzındaki tabii nazmına ruhum hoşlanıyordu. Ben de kendime mahsus onun tarzı nazmını ihtiyar ettim. Nazma benzer bir nesir yazdım. Fakat vezin için katiyen tekellüf yapmadım. İsteyen adam, nazmı hatıra getirmeden, zahmetsiz, nesren okuyabilir. Hem nesren olarak bakmalı, ta mana anlaşılsın. Her kıtada ittisali mana vardır. Kafiyede tevakkuf edilmesin. Külah püskülsüz olur, vezin de kafiyesiz olur. Nazım da kaidesiz olur. Zannımca lafız ve nazım sanatça cazibedar olsa nazarı kendiyle meşgul eder. Nazarı manadan çevirmemek için perişan olması daha iyidir. Şu eserimde üstadım Kur'an'dır. Kitabım hayattır. Muhatabım yine benim. Sen ise ey kari müstemisin. Müstemiğin tenkide hakkı yoktur. Beğendiğini alır, beğenmediğine ilişmez. Şu eserim, bu mübarek Ramazan'ın feyzi olduğundan, hatta tarihi Necm-ü Edeb'in Vulide Lihilale-i Ramazan çıkmış. Yani Ramazan'ın iki hilalinden doğmuş bir edep yıldızıdır. 1337 eder. Ümit ederim ki, İnşallah din kardeşimin kalbine tesir eder de, lisanı bana bir duayı mağfiret bahşeder veya bir Fatiha okur. Eddai, bu kıt'a onun imzasıdır. Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde, Said'den 79 emvat, her senede iki defa cisim tazelendiği için iki Said ölmüş demektir. Hem bu sene Said 79 senesindedir. Her bir senede bir Said ölmüş demektir ki, bu tarihe kadar Said yaşayacak. Ba'asam alama. 80. olmuştur mezara bir mezar taş, beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. 20 sene sonraki bu şimdiki hali, hissi kablel vuku ile hissetmiş. Mezar taşımla püremvat, enindar o mezarımla, revanım sahay ukbay-i ferdama. Yakinim var ki, istikbal semavatı zemini asya, bahem olur teslim yedi beyzay-i İslam'a. Zira yemini yümnü imandır, verir emni eman ile enama.